ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज का लेक्चर का टाइटल है ए मैसेज। ए मैसेज किसके बारे में, क्या विषय निर्धारित नहीं है। ए मैसेज तो कौन सा मैसेज मैं बताऊंगा? तो पहला मैसेज है, सबके जेब में सेलफोन है, मोबाइल उसको बंद करो। ये पहला मैसेज है, सब लेक्चर के पहले ऐसा कहना पड़ेगा। उसके अलावा मुझे क्या बोलना है, भक्ति विकास स्वामी उबाचा नहीं। अ मैसेज मतलब हम कृष्णा का मैसेज बोलना चाहिए। जो भी कल्पित वाक्यों मेरा मन में आते है वो सब बकवासी है। भगवान कृष्ण जो कहते हैं वो सत्यवाणी है, क्योंकि कृष्ण भगवान ही है और भगवान जो कहते हैं वो त्रिकाल में सत्य होते हैं। तो आप सब विचार कीजिए कि 5000 सालों के पहले भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता बताए और आज तक मानव समाज में भगवद गीता का महत्व है। क्यों ऐसे होते हैं? क्या था वो, अर्जुन राजी नहीं थे लड़ाई करने और भगवद गीता अर्जुन को भगवद गीता बताने से भगवान कृष्ण अर्जुन को अस्वस्थ किया लड़ाई करने। तो उसमें क्या है? तो ऐसे बहुत कहानी होते मानव इतिहास में। तो इसमें विशेष क्या है? विशेष है वो तत्व ज्ञान जो भगवान कृष्ण पर। वो तत्व ज्ञान तो केवल अर्जुन के लिए उपयुक्त नहीं था, उस हर केवल हर एक मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं है। तो हर एक प्राणी हर एक जीव के लिए भगवद गीता का तत्व ज्ञान उपयुक्त है, क्योंकि ये सच है। कैसे भगवद गीता 5000 साल के बाद अभी तक, उस समय 5000 साल के पहले जब भगवान कृष्ण बताए और आज भी, और जितना ताजा था उस समय तो आज भी इतना ताजा है। कैसे? क्योंकि ये सचवाणी है। अगर कुछ लोग कुछ बोलते हैं तो कुछ दिन हो सकते हैं, वो कुछ दिन नहीं वो प्रासंगिक हो सकते। तो भगवान कृष्ण जो कहते हैं तो सभी देश में, सभी काल में, सभी पत्रों के लिए, सभी स्थिति में वो भगवद गीता की वाणी प्रासंगिक है, क्योंकि भगवद गीता वाणी तो पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है, सोशियोलॉजी के बारे में, आत्मज्ञान ही है। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं भगवद गीता में? जो कहते हैं और सब लोग समझ सकते, संस्कृत पंडित होने का जरूरत नहीं है, बड़ा तपस्वी होने का जरूरत नहीं है, बड़ा ज्ञानी होने का जरूरत नहीं है। और भगवद गीता में वो ज्ञान जो भगवान कृष्ण कहते हैं बच्चों भी समझ सकते, समझ सकते हो? आगे सुन सकते। भगवान कृष्ण की पहली शिक्षा है कि शरीर अस्थाई है, नश्वर, नश्वर शिव, परंतु आत्मा सनातन। भगवान कृष्ण ऐसे ही हमको सिखाते हैं कि हम जब हमारे माता का पेट से आए तो उस समय हम बहुत छोटे थे, तो कुछ दिन के बाद हम और थोड़ा बड़ा हो गए, तो पहले हम सब जन्म लिए है, उसके बाद शिशु काल था, उसके बाद युग काल, उसके बाद हम और थोड़ा बड़ा था, उसके बाद वृद्ध काल, उसके बाद मृत्यु काल। शरीर का सदैव परिवर्तन होते हैं, हर एक क्षण में शरीर का परिवर्तन होते हैं, हम नहीं देखते, परंतु अगर हम एक बच्चा को देखते हैं, उसका उम्र है 3 साल, ये 3 साल के बाद हम बॉम्बे वापस आते हैं और देखते हैं वो कितना लंबा हो गया, वो छोटा था, अभी तो 6 साल उम्र का बालक है, तो कितना बड़ा हो गया, तो वो बालक के माता पिता नहीं देखते तो कैसे बड़ा हो गया, क्योंकि हमेशा देखते रहते हैं। लेकिन क्या है तो हर एक क्षण उस शरीर का परिवर्तन होते हैं, परंतु जीव जो है वो सनातन है, शरीर का हमेशा परिवर्तित होते हैं, वो उसका अंतिम परिवर्तन मृत्यु बोलते हैं, परंतु आत्मा जो है उसका मृत्यु नहीं होते और जन्म भी नहीं होते, तो बच्चों भी समझ सकते कि क्योंकि शरीर हमेशा परिवर्तन करते है, इसलिए वो शरीर जो है वो वास्तव व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वास्तव व्यक्ति परिवर्तनशील नहीं है, वास्तव व्यक्ति सनातन ही है। तो माया क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है? सत्य है कि मैं सनातन आत्मा हूं, परंतु यदि हम किसी से पूछेंगे आप कौन है, तो नहीं बताएंगे कि मैं आत्मा हूं, ऐसे ही नहीं बताएंगे, कहेंगे कि मेरा नाम है संजय मेहता, वो गुजराती छू, मैं गुजराती हूं, ये मेरी बीवी है, मेरा फ्लैट है अंधेरे में, तो यही सब हमारा सनातन परिचय नहीं है, शारीरिक परिचय, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, तो ऐसे कहना सब मिथ्या, और सच क्या है कि मैं आत्मा हूं। तो यही उपदेश सब देश, सब काल, सब पात्र, सभी स्थिति में उपयुक्त है। याद अभी हम मुंबई में हैं, आज नवंबर 2012 रविवार 18 नवंबर। और यदि हम 1000 साल के पहले टाइम मशीन में जाएंगे, जो संभव नहीं है, और हम इंग्लैंड जाएंगे 1000 साल के पहले, तो वहां पर सब लोग यदि हम पूछेंगे Who are you? I am an Englishman. मैं इंग्लिश हूं, ये मेरी वाइफ है, लेकिन इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में नहीं। और अगर हम 1000 साल के बाद 3012 चीन में, रूस में किसी से पूछेंगे, मैं चाइनीज हूं, मैं रशियन हूं, लेकिन वास्तव में ये माया मोह जो है, तो सभी जगह में लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन वास्तव में हम कौन है हम नहीं जानते। लेकिन सभी देश में, सभी अगस्त में, सभी काल में, केवल इस पृथ्वी में नहीं, तो अगर आप स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, तो ये तत्व ज्ञान सत्य ज्ञान है। जो इंद्र है, देवेंद्र, स्वर्ग के राजा, सोचते मैं इंद्र हूं, तो वो भी माया है, क्योंकि इंद्र भी एक जीव है, हम भी जीव है, तो हम कौन है वास्तव में, हम कौन है। भगवद गीता में भगवान कृष्णा हमको यथार्थ सत्य ज्ञान प्रदान करते हैं। तो हम शरीर नहीं है, हम सनातन है। इस शरीर का फायदे के पहले मैं था, और इस शरीर का मरण होगा। आप जितने भी व्यायाम करेंगे, जिम जाएंगे, और जितने भी दवा लेंगे, और जितने भी लाख लाख रुपया डॉक्टर को देंगे, आपका अंतिम यात्रा होगी। अंतिम यात्रा मतलब शमशान, शमशान यात्रा, लेकिन वो एक्चुअली अंतिम नहीं है, क्योंकि शरीर का मृत्यु के बाद क्या होते, पुनर्जन्म। तो बार बार जन्म लेना है, बार बार मृत्यु होते है, और जन्म और मृत्यु के बीच क्या होते है, हम संघर्ष करते हैं सुखी होने के लिए। कैसे सुखी होना, इंद्रिय तर्पण से। और हम क्या सुख मिलते है, सुख मिलते है बहुत थोड़ा, सुख मिलते है जैसे लोग का हेयर स्टाइल होते है, कितने है वो नाई को कितना पैसे देने है कटिंग, 500 रुपये हो सकते हैं बॉम्बे में, उससे ज्यादा भी हो सकते। तो हेयर कट के बाद आप शीश में आपका चेहरा देख सकते हैं, मैं इतना ब्यूटीफुल हो गया हूं, तो उससे कुछ सुख होते है। लेकिन वो सुख क्या है, पूर्ण सुख है क्या? फिर उसके बाद आप देखेंगे दूसरा आदमी का दूसरा हेयर स्टाइल है, और आपको खेद है, एक्चुअली वो हेयर स्टाइल मेरे से अच्छा है, लेकिन अभी मेरा जेब में इतना सब पैसा नहीं है नया स्टाइल बनाने के लिए। तो सुख होते हैं इस भौतिक संसार में, लेकिन वो सुख बहुत कम होते हैं। और दुख क्या है, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, आध्यात्मिक आदि, भौतिक आदि, दैविक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश क्या है, शरीर से हम नहीं चाहते है, तो फिर भी बहुत प्रकार के दर्द होते हैं, चिंता होती है, कोई है यहाँ पर जिसके कभी भी कुछ बीमा नहीं हो? अगर किसी का बीमा कभी भी नहीं हो, आपका हाथ उठाए। नहीं है कोई? जन्म मृत्यु ज्वर व्याधि और हमेशा चिंता होती है और अन्य ये सब संघर्ष करने के पश्चात अंतिम फल क्या होते है? शमशान यात्रा, और उसके बाद पुनर्जन्म लेना। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण हमको बुद्धिमान बनाना चाहते हैं। बुद्धिमान इसका मतलब क्या है? एग्जाम में 100% 98% ऐसे मार्क्स मिलना? नहीं नहीं, बुद्धिमान का मतलब ये सब देखना कि इस भौतिक हाल दुग्मय है और इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो, यही बुद्धि है। तो कैसे मैं और ज्यादा पैसा कमाऊंगा, कैसे मैं नया नया फैशन पहनूंगा, ये सब बुद्धि के लक्षण नहीं है। वास्तव बुद्धि है वो सब स्थिति देखना और विचार कर कि जैसे श्रीमद् भागवत में बताया गया, किम सुखम मर्त्य धामिनम, इस पूरा भौतिक संसार का एक और नाम है मर्त्य धाम। मतलब सब जो इस भौतिक संसार में है सब मरणशील हो, सबका मृत्यु हो। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, जो जन्म लिया है हर एक प्राणी जो जन्म लिया है सबका मृत्यु होगा। तो किम सुखम, क्या सुख, क्या सुख है? जिस जगह में हमारा मृत्यु होगा तो उस जगह में हमारा सुख कैसे होगा? जैसे आगा वो आपको कल कल सुबह आपको फांसी लगाना है, तो अगर हम आपको देखो क्या डीवीडी देखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो मुझे कल फांसी लगाना है, तो क्या सुख मिल सकते? 8 घंटे के बाद, 7.5 घंटे के बाद, 2 मिनट के बाद लगाना, तो कैसे हम सुखी हो सकते? तो हम सब उसी अवस्था में है। लेकिन तो अभी मेरा उम्र है 20 साल, तो 50 साल के बाद शायद मुझे फांसी लगाना, 50 सेकंड का बचने का गारंटी नहीं है किसी का। तो इस ये सब भगवद गीता वाणी है जो मैं बोलता हूं, क्या सच है या झूठ जो मैं बोलता हूं? ये क्या हिंदू फिलॉसफी है क्या? ऐसा है कि कोई अहिंदू है तो उसका मृत्यु नहीं होता है क्या? मैं हिंदू नहीं हूं, भगवद गीता मुझे विश्वास नहीं है, तो इससे क्या वो आदमी का मृत्यु नहीं होगा, दुख नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा क्या? तो भगवद गीता तो हिंदू फिलॉसफी नहीं है, सत्य ज्ञान है। और इसलिए आज तक भगवद गीता का महत्व है। पाश्चात्य देशों में बहुत मनीषी लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, क्यों? तो अगर भगवद गीता कुछ प्राचीन हिंदू फिलॉसफी है तो क्यों क्रॉ क्रॉ भगवद गीता का वितरण होते पाश्चात्य देशों में? वहां के लोग तो हिंदू नहीं है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण नहीं कहते कि मैं हिंदू धर्म के बारे में बोलता हूं, अर्जुन मैं तुमको बात बोलता हूं क्योंकि तुम सख्त हिंदू हो, ऐसा नहीं है। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण जो कहते हैं वो सत्यवाणी है, तो पहले यही समझना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान में पहली शिक्षा यही है कि आत्मा सनातन है और सब कुछ जो इस भौतिक जगत में सब कुछ असनातन है, अनित्य है। तो सब हिंदू ऐसे विश्वास करते हैं, सब हिंदू तो नहीं, ज्यादातर हिंदू विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म होते हैं, लेकिन खाली कि मैं हिंदू हूं इसलिए मुझे विश्वास है पुनर्जन्म बाद में, तो वो सत्य ज्ञान नहीं है। तो कैसे पुनर्जन्म होते है इसको समझना चाहिए। कैसे समझ लेंगे? भगवद गीता से। तो खाली मैं हिंदू हूं और विश्वास करते हूं, तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण ऐसे नहीं कहते हैं कि तुम हिंदू बन जाओ और विश्वास करो। भगवान कृष्ण अर्जुन को सब कुछ तत्व ज्ञान के अनुसार वैज्ञानिक रूप से भगवान कृष्ण सबको सब कुछ अर्जुन को बताला, तो वो पहले शिक्षा। और दूसरी है कि इस भौतिक संसार दुखमय है और जो सुख की आशा करते हैं भौतिक इंद्रिय तर्पण से, जो सुख की आशा करते हैं वो सभी लोग मूर्ख है, क्योंकि इंद्रिय तर्पण से सुख जो होते बहुत कम होते हैं और उसमें बहुत ज्यादा दुख भी होते हैं। तो सब लोग ऐसे आशा करते हैं। देखो आप मुंबई महानगर में कितने लोग हैं, निवासी हैं मुंबई, 2 करोड़ ऐसे हैं। तो मुंबई में जो सब लोग ऐसे ही सोचते तो कितना मूर्ख है मुंबई में, 2 करोड़। और दुनिया में सब लोग ऐसे ही सोचते तो कितना लोग है दुनिया में, कितना करोड़, जनरल नॉलेज नहीं, पूरा दुनिया में 6 बिलियन। अच्छा, तो 6 करोड़, नॉट वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, 600 करोड़। तो कितने मूर्ख है दुनिया में, और केवल इस दुनिया में नहीं स्वर्ग लोक में भी कितना देवता है, 33 करोड़। तो कौन है बुद्धिमान जो समझते कि मैं ईश्वरीय नहीं हूं, मैं सनातन आत्मा हूं, मैं कृष्ण का दास हूं? तो आप सब समझ लिया है ये बात, तो आप लोग तो मूर्ख नहीं है। और अगर मेरी बात नहीं समझते तो बुक टेबल पर आप भगवद गीता मिल सकती, उसको पढ़ो। और जैसे अर्जुन मोहित थे तो भगवद गीता सुनने से अर्जुन का क्या हो गया, नष्ट। और भगवद गीता सुनने के पश्चात अब अर्जुन भगवान कृष्ण को बताए, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसाद अन्नायाचुत स्थितोमि स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन कृष्ण को बताए कि तुम्हारी कृपा से मेरे सब मोह जो थी तो सब निकल गए, और अभी मैं स्थित हूं, मैं जंत हूं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, तुम्हारे वचन पालन करना। तो जगत दुखमय है, संसार चक्का में फंस जाना वो सब दुखमय है, परंतु भगवत गीता का उपदेश सुख का उपदेश है, दुख का नहीं है। इस जगत दुखमय है, परंतु हमारी सनातन परमानंदमय स्थिति है। इस जगत दुखमय है, परंतु भगवान का जगत दुखमय नहीं, परम आनंदमय है। भगवान कृष्ण परम आनंद की मूर्ति है, इसलिए आप सब मंदिर आते हैं। वो एक फिल्म नहीं ना, वो ओ माय गॉड, उसमें बोलते मंदिर मत जाओ, तो फिर भी लोग मंदिर जाते हैं, क्यों? सुख मिलते यहां आने से क्या? आप क्यों मंदिर आते हैं? क्या है मंदिर में जो वहां है? कृष्ण, कृष्ण यहाँ पर, राधा कृष्ण। और कृष्ण परमानंद की मूर्ति है, तो यहाँ आने से, कृष्ण का दर्शन करने से, कृष्ण कीर्तन करने से हम आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये सत्य आनंद है, जो आनंद आप मिलते हैं सिनेमा जाने, सिनेमा देखने से, और मन तो ऐसे विमोहित होने से, वो आनंद, वो तुच्छ सुख, उसका कुछ तुलना नहीं है इस सुख, कृष्ण भक्ति सुख। तो सत्यानंद है कृष्ण राम। श्लोक क्या है? सत्यानंद चिरात्मनि रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिरात्मनि इति राम पदेनासो परम ब्रह्म विधीयते। योगियां क्या कहते हैं? परम तपस्वी योगियां, तो पूरा समाज सब इंद्रिय सुख चढ़ के बहुत तपस्या करते हैं, किस लिए? वो परमानंद प्राप्त करने के लिए। वो परमानंद क्या है? राम, परम सत्य, परम ब्रह्म, परम आनंद का नाम है राम। और योगियां अनंत असीम आनंद अनुभव करते हैं भगवान राम का स्मरण करने में। तो कैसे संभव हो यदि राम और कृष्ण आम लोग हैं, और यदि राम और कृष्ण नहीं थे? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि राम तो एक इंसान था तो भगवान नहीं था, कृष्ण एक इंसान था भगवान नहीं। और कुछ लोग बोलते हैं तो राम ऐसे आदमी तो कोई नहीं था, और कृष्ण जैसे आदमी कोई ऐसे नहीं था। तो कैसे संभव है कि आज तक लोग राम लीला और कृष्ण लीला सुनने से आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं? तो क्या प्रमाण है कि भगवान है? यही प्रमाण है नहीं? यदि राम कथा कृष्ण कथा सब मिथ्या थी, तो कैसे आज तक जिसमें इंटरनेट है और स्पोर्ट्स भी है और टीवी भी है, सिनेमा है, तो आज तक लाख लाख लोग जाते करोड़ों लोग रामलीला सुनने के लिए। उसमें क्या है? उसमें राम है, कृष्ण है। तो वो आकर्षण है कृष्ण के लिए, वो क्या है? तो कोई वैज्ञानिक टेस्ट ट्यूब से उसको माप नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब आध्यात्मिक अनुभूति है। तो कृष्ण और राम सत्य है, और वो सुख जो हम मिलते हैं कृष्ण भगवान का दर्शन करने से, कृष्ण कथा सुनने से, वो सत्य आनंद है। तो इस भौतिक संसार दुखमय है, वो सच्ची है। भगवद गीता में श्री कृष्ण हमको कहते हैं, परंतु कि सुख है, महान सुखी है, परमानंद है, अफसोस मत हो। तो दुख की दुख है वो चरम उपदेश नहीं है। चरम उपदेश है कैसे परमानंद प्राप्त होते हैं, वो कैसे संभव है? भगवान कृष्ण का चरम उपदेश भगवद गीता में, मन्नना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामय वैश्यसी सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसी। क्या करना है? सदैव कृष्ण का स्मरण करना है। जो लोग सदैव कृष्ण का स्मरण करते हैं तो सदैव आनंद का अनुभव करते हैं, और जो लोग महान दुख के बीच में है, यदि कृष्ण का स्मरण करेंगे वो सब दुख निकाल जाएगा और आनंद आएगा। तो मन मना भव मत मेरे भक्त बन जाओ, कृष्ण भक्त। मैं नहीं कहता हूं भक्ति विकास स्वामी का स्मरण करो, ये कृष्ण का मैसेज है। कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान की भक्ति करो। कैसे भक्ति करना है? इस प्रकार कृष्ण के बारे में श्रवण कर, कृष्ण कीर्तन करने, भगवान कृष्ण का दर्शन करने, कृष्ण प्रसाद लेने, बहुत सारा है, इसमें कुछ कठिनाई नहीं है। लेकिन उससे हम क्या मिलते हैं? कृष्ण की कृपा मिलती है कि हम पूर्ण संतोष मिलते हैं। मध्याजी कृष्ण की उपासना करो, पूजा करो, मांग नमस् करो, भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करो। तो ये सब भक्ति करने से हम इस जीवन में भी सुख मिलते हैं, और यदि हम पूर्ण शुद्ध भक्ति करते हैं तो इस शरीर का मरण, इस शरीर का पतन या मरण जो असंभावी है, जो होगा, इसके बाद हम सीधे भगवान के धाम जाएंगे। तो भगवद गीता परमानंद की वाणी है, परंतु पहले समझना चाहिए कि इस भौतिक संसार दुखमय है। तो सब लोग सुख चाहते हैं, लेकिन कहाँ है सुख? कैसे सुख प्राप्ति होते हैं? भगवद गीता से हम सत्य मार्गदर्शन मिलते हैं। इसलिए आज भी एक करोड़ साल के बाद भी, करोड़ सालों के बाद भी, और भगवद गीता में वो वाणी जो है वो सबके लिए है, सबके लिए योग्य है, और सबको सुनना चाहिए। तो अगर आप आज तक भगवद गीता यथारूप उपाठ नहीं किया तो आपको करने हैं। आपका दुर्लभ मानव जन्म नष्ट मत करो, भगवद गीता पढ़ो, कृष्ण भक्ति करो और भगवान कृष्ण का मैसेज हृदय में ग्रहण करने से आपका दुर्लभ और अनमोल मानव जन्म सफल बना। ये कृष्ण का मैसेज है। हरे कृष्ण।